Bizge tetram etli gök solur zırrağı. Bizge tetram etli gök solur zırrağı. Neşte o sene ki gün gayil hemniki. Awid itlbat awid itle adular zarnigi. Let's make it like a sea. geldim size.